Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 21-ը օրը 2-ի, Խաչմերուկ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր մշտական ռադիոլսողներին՝ մաղթում սեր և խաղաղություն։ Եթերում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Այսօր ծրագրում Քնար Բաբայանի սյուժեն Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր գյուղի մասին է։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր, ներկայացնում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Կլսեք Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանի տնորեն պատմական գիտությունների դոկտոր Վահան Տերխևոնդյանի հետ։ Մանրամասները հաղորդման մեջ։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Բարեկամներ, այս պահին առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանին։ Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր գյուղը կարծես սկսում է համապատասխանել իր անվանմանը։ Վերջին մի քանի տարիներին գյուղում մեծ թափ է առել այգեգործությունը։ Համայնքի ղեկավար Գեղամ Գրիգորյանի խոսքով ներկա դրությամբ մոտ 46 հեկտար պտղատու ծառերի այգի ունեն։ Պտղատու այգիների բազմամյա տնկարանների այգեգործությունը մեծ թափ է ստացել։ 48 հեկտար արդեն այգի ունենք, հիմնած նոր այգի։ Մոտավորապես մի 20 հեկտարը արդեն բերքի տակ է, այս տարի երկրորդ տարին նորմալ բերք կստանան, մնացածը ընթացքի մեջ է։ Մեր համայնքի տարածքում նրան այգիների գործնեությունը չի գնա, որովհետև գետին մոտիկ է և ծրտարարության հավանականությունը ավելի շատ է։ Դրա համար նրան այգիներ մեր մոտ չեն հիմնա։ Հիմնականում խնձոր, տանձ, գիլաս, կարալով, սևկևիլ, պնդուկ, պոպոկ, 2 հեկտար, 3 հեկտար, 10 հեկտար, 5 հեկտար, 6 հեկտար, սենց մեծ-մեծ կտորներ արդեն։ Սպառումը ներքին շուկայում, անցած տարի արքայա նարինջը առաջի բերքի տակ մոտ 1 հեկտարից 800 կիլո հավաքեց ու սպառումը իրականացրեց Երևանում։ Բանջարաբոստանային կուլտուրաները մեծ մասը կանաչեղ են, լոբի, սխտոր, դրանք այդքան շատ ջուր չի պահանջում, քանի որ մեր համայնքի տարածքն էս տեղա, որ հորեր քանդելու համար 4 մետրից ջուր է դուրս գալիս։ Իրանք իրանց այգիներում ջուրը հանում են փոքր պոմպերով, իրենց ջուրը կաթիլային սիստեմներով ապահովում են իրենց այդ բանջարաբոստանային կուլտուրաների համար։ Զրուցակցիս խոսքով արոտավայրերի քչության պատճառով անասնապահությունը անկում է ապրել։ Բերքաձորում քիչ են նաև վարելահողերը։ Քանի որ ունենք արոտավայրեր 120 գլուխ խոշորից, այս տարի ունենք ընդամենը 60 խոշոր։ Մանրը ընդհանրապես վերացել է, անասնապահության ոլորտում անկում ենք ապրում, քանի որ քաղաքամերձ գոտի է, արոտավայրերի պակասություն կա։ Այս տարի ցանել ենք 20 հեկտար կորոնգան և 15 հեկտար հնդկաձավար։ Մեր եղած հողերը, այդ ցաղ 30 քանի հեկտար հող ունենք, այդ ենք մշակում։ Հողագործությանը զուգահեռ գյուղում արագ տեմպերով բնակարանաշինական աշխատանքներ են տարվում։ Համայնքի ղեկավարը վստահեցնում է, որ բնակչության բնական աճ է նկատվում։ Կառուցումը մի հատ նոր բնակարան բազմազավակի համար, որ ունի 7 երեխա։ Կառավարության միջոցներով կառուցումը բնակարան այս տարի կավարտվի, բացի դրանից էլ անհատների միջոցներով, անձնական միջոցներով 6 հատ բնակարանա կառուցում գյուղում։ Չնայած մայրաքաղաքին մոտ լինելուն Բերքաձորը շրջկենտրոնին և մայրաքաղաքին կապող հանրային տրանսպորտ չունի, պատճառները մանրամասնում է Գեղամ Գրիգորյանը։ Մի քանի անգամ դիմել ենք, բայց ցավոք սրտի բնակության ոչ կանոնավոր երթերի պատճառով սերվիզները չեն կարողանում իրականացնել ոչ կանոնավոր երթերը, քանի որ դրանք ժամով պետք է գնան։ Գյուղացիներն էլ չկա կոնկրետ ժամ, այս մարդը երբ է գնալու։ Մի երկու անգամ փորձել ենք, ձեռնատու չէր տվյալ հիմնարկներին, որ իրենց այդ տրանսպորտները մտնեն գծի մեջ։ Մեծ մասը արդեն ունեն իրենց ավտոները, իրենց ավտոներով են տեղաշարժվում, դրա համար երթուղայինը դեռ չունենք։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Խնդրում են ասես, որ չկրկնեմ են նույնը, ձորի մոտ նստած է նա, նայում եմ հոգնած լուրջ ստեղներին, որոնք ինձ թաղծող խնդրում են կարծես, որ չնվագեմ էլ նույն մերդի, սակայն ես ինքս մի ստեղնեմ կյանքի, ու ինձ էլ կարծես կյանքն է նվագում, ինչպես հորին է ուրախ մեղդի, եթե իմ հոգում տախիցն է տիրում, սակայն ես ինքս մի ստեղնեմ կյանքի, Կամակո, ինչպես նվագել ուրախ մեղեդի, եթե իմ հոգում ախից նդիրում, որձում եմ որ սա ոտում վերստի, սիրության ճախրո երամը երկից, որձում եմ գտնել ուրախ երանգներ իմ շիթերի մեջ, արյունող վերքից նստել եմ նորից, ինքս իմ արջը ուծում է իչնում ճերմակ մազերից, մատներից հոգնած կատում է ահա Եմքիս խազերից մինուրդ մեղերի, սակայն ես ինքս մի Yeah. Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, այժմ լսեք մշակութային լուրեր։ Ստամբուլում բացվել է Թուրքիայի առաջին ստուդիական լուսանկարչուհին համարվող Մարիամ Շահինյանի աշխատանքների ֆլեշբեք խորագրով ցուցահանդեսը։ Այս մասին հայտնում է Ստամբուլի հայկական պարբերականներից Ակոսը։ Ցուցահանդեսին ներկայացվել է Մարիամ Շահինյանի հեղինակած ավելի քան 10,000 դիմանկար։ Ցուցադրության կազմակերպիչներից Թայֆուն Սերտաթաշը Շահինյանի լուսանկարներին ծանոթացել է Ակոսի արխիվից։ Սերտաթաշը խոստովանել է, որ հայ լուսանկարչուհին ու իր աշխատանքները սկսել են իրեն հետաքրքրել հատկապես այն ժամանակ, երբ նա բացահայտեց Շահինյանին որպես երկրի ստուդիական առաջին կին լուսանկարիչ։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև մայիսի 26-ը։ Մարիամ Շահինյանը ծնվել է 1911 թվականին պատմական Սեբաստիայում Հակոբ Շահինյանի փաշայի ընտանիքում։ Շահինյանների առանձնատունը եղել է Սեբաստիայի ամենահայտնի կառույցներից մեկը եւ կոչվել է Շահինյանների պալատ կամ ապակեպատ պալատ։ Նրանց ընտանիքից Հակոբ Շահինյան Օսմանյան առաջին խորհրդարանի կազմում գործող պատգամավորների պալատում ներկայացրել է Սեբաստիա քաղաքը։ 1915 թվականին ընտանիքը ստիպված է եղել ապաստանել Կոստանդնուպոլսում։ Մարիամ Շահինյանի հայրը Միհրան Շահինյանը Բալկաներից եկած երկու եղբոր հետ հիմնել է Ֆոտո Գալաթասարայ ստուդիան։ Մարիամը ֆինանսական խնդիրների պատճառով ֆինանսական Saint Paul's College-ից հեռանալուց հետո 1935 թվականից սկսել է օգնել իր հայրիկին ստուդիայում աշխատելով։ Շահինյանը շատ արագ յուրացրել է լուսանկարչական արվեստի հմտություններն ու 1937 թվականին ամբողջ ընտանիքի ֆինանսական բեռն իր ուսերի վրա վերցնելով սկսել է միայնակ ղեկավարել ստուդիան։ Կաննի միջազգային կինոփառատոնի կազմակերպիչները նախորդային 71-րդ անգամ հաղթողներին շնորհել են հեղինակավոր մրցանակները։ Ըստ այդմ ոսկե արմավենու ճյուղը ստացել է ճապոնացի ռեժիսոր Հիրուկադզու Կորեեդան խանութի գողեր ֆիլմի համար։ Կինոնկարը պատմում է ժամանակակից Ճապոնիայում ապրող արտասովոր ընտանիքի մասին, որը փողոցում փոքրիկ աղջիկ է գտնում ու որոշում նրան իր մոտ պահել։ Ինչպես նշում է Ռիակետրուն, գլխավոր մրցանակի համար պայքարում էր 21 ֆիլմ։ Կինոփառատոնի Grand Prix շնորվել է ամերիկացի ռեժիսոր Սպայք Լիին «Կլանի սև անդամ» ֆիլմի համար։ Այն պատմում է աֆրոամերիկացի ոստիկանի մասին, ով ներթափանցում է Ku Klux Klan-ի շարքերը։ Ժյուրիի մրցանակը շնորվել է լիբանանցի ռեժիսոր Նադին Լաբակիին «Կապերանում» ֆիլմի համար։ Կինոնկարը պատմում է Բեյրութում բնակվող 12-ամյա տղայի մասին, ով դատի է տալիս ծնողներին իրեն կյանք տալու համար։ Ժյուրիի հատուկ մրցանակը շնորվել է համաշխարհային կինոմատոգրաֆիայի ժամանակակից դասական Ժան-Լյուկ Գոդարին «Կերպար և խոսք» ֆիլմի համար։ Լավագույն սցենարի համար մրցանակը կիսել են Երջանիկ Լազար ֆիլմի ռեժիսոր Ալիչե Ռորվահերն ու «Երեք դեմքի» ռեժիսոր Ջաֆար Պանահին։ Միջդեռ լավագույն ռեժիսորական աշխատանքի համար պարգևատրվել է Լեհ Պավել Պավլիկովսկին «Սառը պատերազմ» ֆիլմում։ Լավագույն տղամարդու դերակատարման համար մրցանակ է շնորվել իտալացի Մարչելո Ֆոնտեին «Դոգմեն», իսկ կնոջ լավագույն դերակատարման համար ղազախուհի Սամալ Եսլյամովային։ Նյու Յորքում Ջուլիան Սաճուրդային տանը վաճառվել է ամերիկացի երաժիշտ Բոբ Դիլանի էլեկտրագիթառը։ Այս մասին ասվում է Աճուրդային տան Թվինթերում։ Նշվում է, որ Դիլանը նվագել է 1965 թվականին պատրաստված այս գործիքն իր առաջին համաշխարհային շրջագայության ժամանակ։ Բոբ Դիլանի և Ռոբի Ռոբերտսոնի 1965 թվականի Fender Telecaster աճուրդում վաճառվել է $490,000, նշել է Ջուլիանսի ներկայացուցիչը։ Իտալիայի Թուրին քաղաքում բնակվող երիտասարդ քանդակագործ մի քանի ամսվա աշխատանքի արդյունքում սպիտակ մարմարից քանդակել է Fiat 500 մակնիշի կրկնօրինակը։ Ինչպես ներկայացնում է France Press-ը գործակալությունը, մեքենայի իրական չափսերով կրկնօրինակը իտալացին քանդակել է 15 տոննա կշռող մարմարեքարից։ Իր աշխատանքը նա ներկայացրել է որպես քննադատություն ուղղված այսօրվա սպառողների հասարակության, որոնք մեծ քանակությամբ ապրանքներ են դեննետում։ Զինված սղոցով և դիմակով Նազարենո Բիոնդոն իր աշխատանքը սկսել է անցյալ տարի։ Սա իմ մեծագույն աշխատանքն է, ասել է շուրջ 3 տասնյակ ստեղծագործությունների հեղինակը։ Նախկինում նա արդեն հասցրել է ոսկու ձուլակտոր դոլարների կապոցներ և նույնիսկ մոտոցիկլետ քանդակել սպիտակ քարից։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Հայեր մենք ու պիտի գնանք Հայաստան, շնացնենք երկիրը։ Արել ենք արար աշխարով Հիմա կրկին կանաչել է դում դարձի ճամպան Չամնի արդեն, որ բոլորը ետ կան Հայաստան Հայենք մենք, ում ես հոչ աշխարը բիլի Հայենք մենք, մեր ճամպան լույսն է հավատքի Հայենք մենք, ու պիտի գնանք Հայաստան Շնացնենք երկիրը մայր արարատյան Հայենք մենք, ում ես հոչ աշխարը բիլի Հայենք մենք, մեր ճամպան լույսն է հավատքի Հայենք մենք, ու պիտի գնանք Հայաստան Շնացնենք երկիրը մայր արարատյան Եթերում Խաչմերուկն է, մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ։ Քիչ հայտնի փաստեր Իտալիայի մասին, որոնք կարող են զարմացնել ձեզ։ Յուրաքանչյուր երրորդ իտալացին չի օգտվում համացանցից։ Պատարագաղ առաջին անգամ սկսել են օգտագործել հենց Իտալիայում։ Իտալիայով ճանապարհորդելու ժամանակ դու կարող ես հանդիպել Ստենդալի համախտանիշին։ Մանուշակագույն Իտալիայում համարվում է դժբախտ գույն։ Իտալիայի տարածքի 80%-ը զբաղեցնում են սարերը։ Իտալիայի ոստիկանների համազգեստը կարում է Պրադան։ Իտալիան Լեհաստանի հետ միասին հանդիսանում են Եվրոպայի ամենակրոնական երկրները։ Յուրաքանչյուր օր Հռոմի ամենամեծ շատրվանի մոտ զբոսաշրջիկները նետում են 3000 եվրոյի չափով մետաղադրամներ։ Իտալիան կյանքի ամենաերկար տևողություն ունեցող երկրներից մեկն է։ Իտալիայի շատ քաղաքներում գոյություն ունեն բավականին հետաքրքիր արգելքներ։ Էրակելա արգելվում է գնդակ խաղալ։ Վիարեջո արգելվում է սքեյթբորդ քշել և ոտքը դնել նստարանին։ Մայորի արգելվում է գիշերը լողալ և նավակը ներկել լողափին։ Սորենտո արգելվում է փողոցային երաժիշտներին մեկ տեղում կանգնել 5 րոպեից ավելի։ Հռոմ Ֆլորենցիա արգելվում է ուտել փողոցում։ Բարեկամներ, Խաչմերուկի հաջորդ էջում ձեզ ենք ներկայացնում Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի տնօրեն, պատմական գիտությունների դոկտոր Վահան Տեր-Ղևոնդյանի հետ։ Ձեռագրերի և միջնադարյան գրքերի աշխարհի ամենախոշոր հավաքածուներից մեկում Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանում պահպանվում են շուրջ 23,000 ձեռագիր, հմայրներ, պատառիկներ և 300,000 արխիվային փաստաթղթեր։ Այստեղ վաղուց ընթանում է թվայնացման գործընթաց, և ինչպես տեղեկացնում է Մատենադարանի տնօրեն, պատմական գիտությունների դոկտոր Վահան Տեր-Ղևոնդյանը, վերոնշյալ նյութերի 1/4-ն արդեն իսկ թվայնացվել է, ինչը սակայն համացանցային էջ չի ունենալու։ Բայց մեր հայրենակիցներից շատերը, մասնավորապես նրանք, որոնք բնակվում են հայրենիքից հեռու եւ հնարավորություն չունեն ժամանել Երևան եւ հնդացս այդ այցի դիտել նաեւ Մատենադարանի ձեռագրերը, հաճախ են բարձրաձայնում դրանք համացանցում տեղադրելու մասին։ Դարձյալ գրապահոցի տնօրենը տեղեկացնում է, որ նման քաղաքականությունն իրենց ծրագրերի մաս չի կազմում, բայց ոչ այն պատճառով, ինչպես համոզված ասում են խնդրո առարկայով հետաքրքրվածները, թե որպեսզի Մատենադարանը չկործնի այցելուներին։ Խնդիրն իրականում այլ հիմնավորում ունի, որին ծանոթացանք Վահան Տեր-Ղևոնդյանի հետ մեր զրույցում։ Մենք արդեն իսկ թվայնացրել ենք մեր ունեցած ձեռագրերի շուրջ 25%-ը, բայց սա շատ երկարատև process է եւ անշուշտ դեռ բավական ժամանակ կխլի ամբողջի թվայնացումը։ Մենք այսօր մեր կայքեջը ունենք եւ իդեպ այդ կայքեջում պիտի շուտով բացենք առանձին բաժին նվիրված միայն հենց մասնաճյուղին Գանձասարի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այդ կայքեջում տեղադրված են որոշակի նյութեր, բայց դրանք մատենագիրք հայոց մատենաշարն է, դա Բամբեր Մատենադարանի պարբերականն է եւ մի շարք այլ նյութեր։ Ինչ վերաբերում է ձեռագրերին, ապա ամբողջական ձեռագրեր օնլայն ձևով դնելը դուրս է մեր քաղաքականությունից, ինչու, որովհետեւ երբ որ եթե տվյալ ձեռագիրը դեռևս ուսումնասիրված չէ, դեռևս հրատարակված չէ, հատկապես գիտական հրատարակված չէ, ձեռագրի ամբողջ աշխարհի համար հասանելի ձևով տեղադրումը կայքեջում դա ճիշտ չէ, որովհետեւ եթե կարելի ասել ինֆորմացիոն կամ գիտական անվտանգության տեսակետից ճիշտ չէ, որովհետեւ ձեռագրերը անպայման նախևառաջ պետք է ուսումնասիրվեն, այդ ձեռագրերը պիտի ամբողջական գիտական ապարատով հրատարակվեն։ Դրանից հետո արդեն իսկ հրատարակված գիրքը մենք որևէ խնդիր չենք տեսնում նաև դնելու օնլայն։ Սա է խնդիրը։ Այսինքն դա ավելի գիտական տեսակետից ճիշտ է այդպես վարվել։ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանը, որ բացառիկ է իր ձեռագրերի հավաքածուով եւ հայապահպանության ուղված իր ծրագրերով, գործնեության տարածքն ընդլայնել է հանձինս Արցախի Գանձասար Մատենադարանի, որն արդեն ինչպես հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, իր մասնաճյուղն է։ Ապագա ծրագրերի կենքի կոչման առումով որոշակի քայլեր ձեռնարկվել են։ Առաջիկայում մենք նախատեսում ենք տարբեր ժամանակավոր ցուցադրություններ, բացի հիմնական մշտական ցուցադրությունից, որոնք նվիրված կլինեն այս կամ այն Հոբելյանին, եւ նաեւ Երևանյան Մատենադարանում ունենք տեսասրահ, որտեղ տարբեր տեսաֆիլմեր են ցուցադրվում նվիրված ամենատարբեր թեմաների, սկսած Հայաստանի տեսարժան վայրերը, եկեղեցիները, վանքերը, գրթության կենտրոնները, կամ ասենք ձեռագրերի պատմության նվիրված, ձեռագրերի վերականգնման նվիրված։ Ահա այս ֆիլմերը մենք ամբողջ ցավ այդտեղ պատճենները նրանց, այսինքն այդ նույն ֆիլմերը կարող են ցուցադրել այստեղ, եւ դա էլ կարող է լինել ուսանողների երիտասարդության դպրոցականների համար ինչ որտեղ ուսուցողական նշանակություն ունեցող քայլ։ Եվ անշուշտ մենք շատ բան կարող ենք անել, բայց հիմա ժամանակի եւ աշխատանքի մի մասը մենք ստիպված ենք նվիրել կազմակերպական, ֆինանսական կահավորման, սարքավորման հարցերին։ Մենք խնդիր ունենք գրադարան ընթերցասրահի, նոր պատվիրել ենք հենց այստեղ վանքի կոմբինատում էլ պատվիրել ենք կահավորման, սարքավորման խնդիր ներկան, ահա այդ հարցերը առաջնայ պիտի լուծենք եւ համալրենք անշուշտ գրադարանը, որովհետեւ առանց գրադարանի, առանց ընթերցասրահի չկա աշխարհում որևէ գիտական կենտրոն։ Հիմա չունի, եթե մարդը դատարկ պատերի մեջ նստի, նա չի կարող հետազոտական աշխատանքով զբաղվել։ Իսկ արդյոք նախատեսված է նաեւ Մայր Մատենադարանում պահպանվող ձեռագրերի բնագրերի ցուցադրություն Գանձասար Մատենադարան գիտամշակութային կենտրոնում։ Բնօրինակ եւ պատճեն տարբերակումը մի քիչ արհեստական է, որովհետեւ աշխարհի շատ ու շատ նշանավոր թանգարաններում ցուցադրվում են պատճենները։ Հատուկ չի շեշտվում դա բնագիրը թե պատճեն, բայց միևնույն ժամանակ դրա համար չի, որ մարդկանց ինչ-որ մոլորության մեջ գցելու կամ խաբելու նպատակով չի արվում։ Դա արվում է զուտ տվյալ բնագրի լավ պահպանության համար, որովհետեւ եթե օրինակ նույն Մաշտոցյան Մատենադարում է Երևանում էլ չի, որ բոլորը բնագրեր են այնտեղ ցուցադրվում, եւ դա գալիս է նաեւ նրանից, որ դուք չեք կարող 100% ամուս պայմանները ստեղծել ցուցասրահ։ Դու կարող ես այդ պայմանները ստեղծել ձեռագրատան մեջ ներսում, որտեղ մշտական նույն ջերմաստիճանն է եւ նույն խոնավության աստիճանը։ Բայց երբ որ այդ ձեռագիրը դու քանում դնում ես արդեն բաց ցուցափեղկերի մեջ, որտեղ այսպես թե այնպես արևի լույսն էլ ընկնում եւ նաեւ արհեստական լուսավորությունը եւ այլն եւ այլն, այդտեղ արդեն դու չես կարող ստեղծել 100% ամուս պայմաններ։ Այսինքն հենց թեկուզ տվյալ ձեռագրի տվյալ փաստաթղթի լավ պահպանության համար նա մշտական ցուցադրության չպետք է դրվի։ Բայց եւ այնպես մենք կարող ենք որոշ բնագրեր վերել եւ ցուցադրել, բայց դրա համար էլ 100% անվտանգության պայմաններ են պետք, որը մենք ժամանակի ընթացքում իհարկե կապահովենք, բայց այսօր դեռ աստիճանին չենք հասել։ Աշխարհի շատ տեղերում, Փարիզ, Լոնդոն, Մադրիդ, եթե գնաք թանգարանները, շատ ու շատ տեղում դրված են պատճենները, եւ դա չի համարվում ինչ-որ արժեքազրկող մի բան կամ ինչ-որ մի վատ բան։ Գիտահետազոտական աշխատանքներին զուգահեռ Մատենադարան մշտապես զբաղված է ձեռագրերի հավաքչական աշխատանքներով, նվիրատվությունների և գնման ճանապարներով։ Մատենադարանի նվիրատունները նյութական աջակցություն կատարող կամ ձեռագիր նվիրաբերող անձինք են։ Գանձասար Մատենադարանի երևանյան կոլեգաների ուշադրության կենտրոնում է նաև նրանց կողմից Արցախում սեփական մասնաճյուղը նոր նյութերով համալրելու հնարավորությունն ու անհրաժեշտությունը։ Վահան Տեր-Ղևոնդյանը որպես վկայություն մեջբերեց ամենաթարմ օրինակը, երբ վերջերս Գանձասարում գիտական մի համաժողովի ու ցուցադրության ժամանակ Երևանաբնակ ճարտարապետ Ստեփան Նալբանդյանը կատարեց նվիրատվություն, որով Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնի ֆոնդը հարստացավ 1912 թվականին Շուշիում հրատարակված Ղարաբաղ թերթի ամբողջական հավաքածույով, 1912 թվականին Շուշիում գրված ձեռագիր բանաստեղծությունների ծոցատետրով, ինչպես նաև Գանձասար վանքի բացման առողջությունը պատկերող պատմական մի լուսանկարով։ Իսկ նման հարուստ նյութերով օժտված օբյեկտները կարող են նաև զբոսաշրջիկների մեծ հոսք ապահովել տարածք։ Ապես ինչպես որ Երևանյան Մատենադարանը Հայաստանի ամենաշատ այցելուներ ունեցող կամ առաջինն է կամ առաջիններից մեկն է, կարելի ասել ուղղակիորեն առաջինն է, օրինակ անցած տարի մենք 108,000 այցելու ենք ունեցել Երևանի Մատենադարան, բայց այստեղ էլ Արցախի մասշտաբներով էլի առաջինների շարքում է, որտեղ 14,000 թիվը որ անցած տարի ունեցել ենք, դա փոքր թիվ չի Արցախի պայմաններում, եւ հուսով ենք, որ թիվը կավելանա։ Այստեղ կարևոր նշանակությունը, եւ մենք այդ հարցով Արցախի կառավարության ներկայացուցիչների հետ, նախարարների հետ եւ պետնախարարի հետ խոսեցինք եւ նախագահի հետ անձամբ, որ անպայմանորեն այդ զբոսաշրջային երթուղիների մեջ ընդգրկվի մասնաճյուղը, եւ կարծում դա կլինի նաեւ նշանակություններ շատ տեխնիկական հարցեր, ասենք ցուցանակների տեղադրումը, տարբեր ուղեցույցների մեջ ներգրավումը, արդեն առանձին ամեն մի տուրիստական ընկերության հետ տարվող աշխատանք է, որ մենք Երևանում էլ կկատարենք, այստեղ էլ Արցախի կառավարությունը դրան նպաստի, իհարկե արդյունքը կարծում եմ լավ կլինի։ Ձեռագրերի պահոցը Երևանում և Գանձասարում, որն իրավացիորեն ազգային հիշողության պահպանման և զարգացման ամենակարևոր վայրերից է, բացառիկ է իր ցուցադրած նյութերով ու ծավալած գործնեությամբ։ Բոլոր ձեռագրերն են բացառիկ, եթե ձեռագիրը 13-14-րդ դարից մնացել հասել է մինչև օրերը, արդեն դա բացառիկ է, կարող ավելի ուշ է 17-րդ դարը լինել, բայց եւ այն բացառիկությունը ունենալ։ Այլ չեմ ասում, նույնիսկ բացառիկ են այն հնատիպ գրքերը, որ ասենք Շուշիում հրատարակվել են, թեկուզ 19-րդ դարում, դրանք են բացառիկ։ Մի կարծեք, որ դրանք արժեքավոր չեն։ Այսինքն այդ բոլոր արժեքները, որ մենք պիտի առաջի հերթին լավ պահպանենք, եթե պետք է նորոգենք, վերանորոգենք, վերականգնենք եւ լավ ձեւով ուսումնասիրենք եւ նաեւ ներկայացնենք նախ մեր ժողովրդին, հետո աշխարհին։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ay abre gabri վեր հայրենիքից ձեր ահարդար գրվի կանչով մեր հոգին չինահանջելու Սուրբ արյան դիմաց պարկով սերունդներ են կալի Անցնի նորից մտնել հողահայի Գելնեն անխոս ինչպես արյուտ զավակները մեծն թավիտի Նորից կդան մահու գրիվ Գորոդա երգինք նահեր Աղտնագով գան մահանան Անուններդ հերոս դվերք Սել հանսխանքներն է մահել իմ երգի Սել Եթերում Խաչմերուկն է, տեղական ժամանակով 15:55 րոպե։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր հանուն երկխոսության և զարգացման մշակութային բազմազանության համաշխարային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Շարլ Ալբեր Գոբան, շվեցարացի քաղաքական գործիչ, իրավաբան, գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Լուի Ռենոն, ֆրանսիացի իրավաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, Անդրեյ Սախարովը, ռուսաստանցի հայտնի ֆիզիկոս, խորհրդային առաջին ջրասնային ռումբի հեղինակներից մեկը, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Բենգտ Ինգեմար Սամուելսոնը, շվեդ կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Գյունտեր Բլոբելը, ցակումով գերմանացի ամերիկացի կենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում։ So mean, you're the meanest old woman I have ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more. I don't care if you do, cause it's understood you ain't got no money, you're just no good. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more. Thank you. like a Bogalusa. Yeah. Well, I just may do that, baby. I just may go hit the road and try to find myself. Find yourself. Well, if you do, and when you do, get lost. Who, me? That's right. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Watch your side. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Խաչմերուկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Արմինե Բաղդասարյանը։